Ve şimdi sonradan icat edilen her şeyde, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir, ateştedir. Allah Subhanahu ve Teala kitabında ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler. Böyle kelimeyi ele aldığımızda bütün alimleri bir fıtrat olsun, bir tesettür olsun, ister bir tevhid, ister akide, ister furu, hangi mesele olursa olsun derslerine başladıkları ayetlerden bir tanesidir. Yani Zariyat 56. ayet. Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. Demek ki kardeşlerim, bizim bir yaratılış gayemiz varmış. Neymiş bu yaratılış gayesi? Kul. Eğer biz kulluğa mebni programlanıp gönderilmişsek, öyleyse bu kulluğun ne olduğunu ne yapalım? Şöyle bir açalım. Kulluk deyince ne anlaşılmalı? Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyorsa, öyleyse biz arkadaşımıza bir ne yapılıyor? Dikkat çekiliyor. Öyleyse insanoğlunun kendini önce şöyle bir tepeden tırnağa, duyguları, halleri, hareketlerini, yaptığı eylemi, işi ne yapması gerekir? Kontrol etmesi gerekir. İşte yaratılış hali üzerine olmaya biz fıtrat diyoruz. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın programlayıp dünyaya göndermesine, insanları göndermesine biz ne diyoruz? Fıtrat diyoruz. Fıtrata giren nedir kardeşler? İnsanların bir soyut, bir de somut görünüşleri vardır. Somut olarak görünen ne vardır? Göz, burun, kafa, kulak, el, vücut, ayak tipinde birçok organ vermiştir Allah Subhanahu ve Teala. Soyut olarak da bunların hepsine bir şeyler yüklemiştir. Kulak deyince kulağın görevini işitme, göz görme, ağız konuşma, burun koklama tipinde. Ama bunların hepsine de Allah Subhanahu ve Teala neler vermiş? Oku diyorsa okuyacak ne yapmış? Göz vermiş. İşit, dinle diyorsa ne yapmış? Kulak vermiş. Ve bunların hepsinden sudur eden hareketlere de kulluğun bir eylem olarak ne yapmış? Bildirmiş. Yani bizden sudur eden söz, düşünce, yeme, içme, gitme, gelme, verme, alma, dostluk, düşmanlık, hatta cinsi münasebeti dahi ibadetten ve kulluk manzumesine ne yapmış? Almıştır. Yani ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyorsa, demek ki bizden herhangi bir hareket, düşünce olsun, yeme olsun, içme olsun, yapılan eylem neye giriyormuş? Kulluk manzumesine. Şimdi bunu burada bırakıp yaratılan şeylere bir bakalım. Denize baktığımızda denizin içinde bazı canlılar görürüz. Nelerdir bunlar? Balıklardır, değil mi? Balık nerede yaşar? Denizde yaşar. Onun hilkatı nedir, yaratılışı? Orada yaşamaktır. Kuşlara baktığımızda havada kanat çırparak yaşarlar. İneklere baktığımızda dağda ne yaparlar? Otlarlar. Arıya baktığımızda kanat çırparak o çiçekten o çiçeğe konup giderler. Ama hepsinin de yaratılışında neyi vardır? Allah'ın bir takdiri vardır. Nasıl? Arının görevi sadece çiçekten öz alıp var yapmaktır. Bunun dışında arı ne yapamaz? Hiçbir şey yapamaz. Çünkü o onunla emrolunmuştur. Onun hilkatının icabı nedir? Odur. Bütün insanoğlu, hatta bütün kainatta ne varsa birleşse, arının yaptığını ne yapamaz? Yapamaz. İneğe geldiğinde dağda otunu otlar, suyunu içer, sütünü verir, derisini verir, etini verir. Onun hilkatının icabı da nedir? Odur. Denizdeki balığın görevi de etini dermektir. Ama gökte uçan bir kuşun denizin derinliklerinde yüzdüğünü görseniz şaşar mısınız? Bir ineğin de okyanusun dibinde otladığını görseniz ona da şaşarsınız. Veyahut da bir balığın dağda inek gibi otladığını görseniz şaşarsınız değil mi? Peki bir insan ki yaratılış gayesi Allah'a kulluktur, Allah yolunda gidilmezse veya gitmezse buna neden şaşırmaz? İşte Allah Subhanahu ve Teala bizi öyle hal ve teçhizatla donatıp göndermiştir ki bizden bir şey istediğinde, yani namaz kıl diyorsa namaz kılacak hasleti ne yapmış? Vermiş. İşit diyorsa kulağa vermiş. Ve oruç tutuyorsa oruç tutacak. Halde bizde ne var? Ve benim için sev diyorsa sevgi duygusunu ne yapmış? Vermiştir. Benden kork diyorsa korku duygusunu da ne yapmıştır? Vermiştir. İşte biz bunu nereden anlıyoruz? Delillendirirsek Allah Subhanahu ve Teala Araf 172. ayeti okursanız Adem'i yaratıyor ve Adem'in sırtını sıvazlayarak kıyamete kadar gelecek zürriyetinde, kıyamete kadar gelecek bütün insanlığı ne yapıyor? Onun sırtından çıkarıyor. Ve Allah'ın iki eli sağdır diyerek avucunda toplayarak o insanlara ne diyor? Ben sizin Rabbinizin bilin ha mı diyor? Yoksa ben sizin Rabbiniz değil mi? Oradaki bütün ruh ne diyor? Evet, sen bizim Rabbimizsin. Ve Allah Subhanahu ve Teala yarın kıyamet gününde benim bu olaydan, bu vakadan haberim yoktu demeyesiniz diye kendi nefislerimizi ne yapıyor? Bu olaya şahitler kılıyor. İşte kardeşlerim, biz İslam'da, kitapta ve sünnette gördüğümüz vaka olarak bu olaya ne diyoruz? Birinci misal. Yani Allah Subhanahu ve Teala buradan bizde ne yaptı? Bir misak alıyor. Nedir bu misak? Allah'ın Rablığıdır. Yani uluhiyeti değil. Buradaki misakta iki tane taifenin müşkilatı vardır. Dokunarak geçeyim ki çünkü bazı meselelerden haberdarsınız. Bazılarını dinleyebilirsiniz, sıkılabilirsiniz ama sabredersiniz anlarsınız. Birincisi harici dediğimiz tekfirci insanların müşkilatı. İkincisi ise mutezile dediğimiz aklını ilah edinen sapıkların müşkilatı vardır. Harici dediğimiz ve bu ümmetin mecusi köpekleri dediği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bunların müşkilatı buradaki misakın ilk misak yani uluhiyet misakı olduğunu ve Allah'ın uluhiyetiyle alakalı bir misak aldığını savunurlar ki ayetin mantıkını da mefhumunu da okusanız böyle bir mantık çıkmaz. Rab deyince ne anlaşılır? Terbiye eden, yaşatan, öldüren, rızık veren, efendi manasındadır. Uluhiyet dendiğinde ise ibadet edilen varlık. Burada bu geçmiyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. İkinci müşkülatsa Mutezile fırkasındır. Onların müşkülatı da nasları akıllarıyla anlamaya çalışmalarından kaynaklanır. Çünkü buradaki mantık ne? Allah Subhanahu ve Teala olmamış bir şeyi, yani dünyaya göndermediği bir şeyi nasıl çıkarır da onlardan ahit alır? Bu olsa olsa ana rahminde, çocuk ana rahmine düştükten 3-40 gün geçtikten sonra olur diyerek teviline gitmişlerdir. Seyyid Kutup da buna inanır. Yani eşari olan, mutezili olanların bütün fikri budur. Allah muhafaza bunu aklı başında söyleyen bir adamın imanı gider. Bu son şey mi? Bu konuda ikinci müşkülat olan mutezile fırkasıdır. Bunların ihtilafa düşmesi veya nasları tevil etmesi akıllarını gündeme sokarak nasları tevil etmelerindendir. Neden? Akılları böyle bir vakayı ne yapmaz? Anlamaya muktedir olamazlar. Niye? Çünkü Allah Subhanahu ve Teala olmamış bir şeyi çıkarıp da onlardan ahit almaz. Ancak dünyaya gönderdiğinde ahit alır diyerek tevile giderek bunun ana rahminde 3-40 gün geçtikten sonra olur diyerek tevile gitmişlerdir. Halbuki bu ayeti kerimeyi sahabeden birisi sorduğunda Ömer İbn-i Hattab diyor ki tam adamına sordum. Ben de diyor bunu Allah'ın Resulü'ne sordum. Bu ahit alma nasıl oldu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da dedi ki diyor, bunu Tirmizi'nin bu ayetin tefsirinde bulursunuz. Ömer İbn-i Hattab'dan gelir. Allah diyor Adem'i yarattı. Adem'in sırtını sıvazladı ve onun sırtından kıyamete kadar gelecek olan zürriyetini çıkarttı. Ve ondan ahit aldı diyor. Ve Adem baktı ki diyor Allah'ın avucunun içinde birçok insan var. Bazılarının yüzleri tertemiz, güler yüzlü ve alınlarında yaşları var. Ve dedi ki diyor ya Rabbi bunlar ey Adem bunlar senin sulbünden gelecek peygamberlerdir. Hidayet önderleridir. Ya Rabbi bunların ömürleri yazılı. Şu pek genç, pek de tazeymiş. Ömrü 40. Bunun ömrünü 100 sene yapsan Allah subhanahu ve teala ona diyecek ki diyor ey Adem ben böyle takdir ettim. Sen ömründen verirsen o da sana kalmış. Ve Adem ömründen 60 seneyi Davut'a ne yapacak? Bağışlayacak diyor. Ve ölüm meleği 940 yaşına geldiğinde Adem aleyhisselama Adem diyecek ki diyor benim de 60 senem var. Ölüm meleği o ahdi ona hatırlattığında Adem unuttu, inkara saptı ve Adem'in çocukları da unutup inkara saptı diyecek diyor. Bu hadis-i şerifi Tirmizi'de bulabilirsiniz. Konumuzdan alakalı olan burada Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Ahitler almıştır. İbn-i Kayyım Rahimullah bu Mutezile fırkasına eğer takılıyorsa şöyle bir reddiye getirmiştir. Açarak gidelim isterseniz. Nasıl böyle bir vaka olur? Bu mümkün değil. Olmamış bir ruhu nasıl Adem'in sulbünden çıkarır da geriye koyar diyenlere İbn-i Kayyım şöyle bir reddiye getirmiştir. Allah kendisine razı olsun. Siz diyor bir ağacın bir çekirdeğini alsanız, bir kayısı çekirdeği düşünün. Bunu dikseniz, bu bir fidan olsa, kocaman bir ağaç olsa, çiçek atsa, meyve verse, hepsinin bir çekirdeği olur değil mi? O çekirdeklerin hepsini dikseniz, hepsi bir fidan olsa, hepsi bir ağaç olsa, hepsi bir meyve verse, hepsinin çekirdeğini alıp dikseniz, hepsinin bir fidan, bir ağaç ve hepsinin meyve verdiğini düşünseniz, birçok şey olsa, ilk diktiğiniz çekirdekle, en son diktiğiniz çekirdeğin nüvesi nedir? Aynıdır. Yani bitirdiği ağaç, kayısı ağacıdır. Verdiği meyve nedir? Aynıdır. Aynen insanoğlunun türemesi de nedir? Böyledir. Yani Allah Azze ve Celle için bu kolaydır. Bizim için zordur. Yani kardeşlerim, kime sorarsanız sorun, gökten rahmet indiren kimdir? Allah. Rızkı veren kim? Allah. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? Allah. Bunu neyle söylüyorsunuz? İşte gâl-ı belâ'da vermiş olduğumuz ahit Allah'ın rububiyetine yani Rablığınadır. Bu konuda hiç kimsenin müşkülatı yoktur. Siz akıllı olarak bunu söyleseniz dahi yoldaki bir deliye yani aklı olmayan bir insana dahi sorsanız bu soruların hepsine cevabı Allah Azze ve Celle olacaktır. Yani Allah'ı bilmek, Allah'ın Rablığını bilmek gâl-ı belâdaki ahitle nedir? Alakalıdır. Ama Allah subhanahu ve teâlâ ne diyor? Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Şimdi bizim yaratılış gayemiz neymiş? Kulluk. Fıtratımızın icabı nedir? Allah'ı bilmektir. Yani bilmekle birlemek nedir? Farklı farklı şeylerdir. Bizim fıtratımızın icabı bilmek, yaratılışımızın icabı nedir? Birlemektir. Yani bu fıtratın icabı meselelerde kulluğumuzu ifa ederken Allah'ı razı etmeye ne yapacağız? Gayret edeceğiz. Yani Müslüm'ün zekat babına giderseniz Allah'a alem 1005 nolu rivayette yemek yiyorlar. Sizin diyor eşinizin ağzına vermiş olduğunuz lokma dahi ibadetten ve kulluktan. Hatta eşinizden yapmış olduğunuz cinsi münasebet dahi ibadetten ve kulluktan diyor. Sahabe diyor ki ya Allah'ın Resulü bu da olur mu? Peki diyor bunu haram yoldan yapsanız bu size ceza getirmez mi? Getirir. Ve karşılığında bir şey yok mu? Dini bir cezası var. Helal yoldan yapıyorsun. Bu size hem helal hem de sevap getirir. Demek ki kardeşlerim bizden sevgi, korku, düşünce ne sudur ederse etsin bunlar nedir? İbadetten ve kulluktan. Misal, düşünce nasıl kulluk olur? Biz diyor Deccal'dan konuşuyoruz diyor. İbn-i Mace'de gelen bir rivayette. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Size bundan daha tehlikeli, daha çirkin, daha büyük bir belayı haber vereyim mi? Ashab ver ey Allah'ın Resulü diyor. Bu küçük şirktir diyor. Küçük şirkin ne olduğunu bilir misiniz? Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. Hiç okudun musunuz? Boş boş bakmıyor. Belli oluyor. Alışacağız daha. Sizden diyor birisi namaz kılmaya durur da diyor. Namaz kılarken birisinin kendisini izlediğini görür de namazını güzelleştirirse bu nedir diyor? Küçük şirktir diyor. Nereyle alakalı bu şimdi? Düşünceyle alakalı. Bak senin düşüncenden dahi Allah ne yaptı? Muahize etti. Ve buna ne diyor? Küçük şirk. Küçük şirk ne yapar? Düşünce. Ameli iptal eder. İmanı iptal etmez. Yani gizli şirk, riya dediğimiz mesele ne yapar? Allah'a hamdolsun ki küçüğü büyüğü var. Bir de küçük büyük diye ayrılmamış olsaydı Allah muhafaza bizim birine bir büyüklük taslamamız dinden ne yapardı? Bizi çıkarır, ebedi cehenneme sokardı. Allah'a hamdolsun ki ama küçük var diye küçüğüne de temessük etmeyin diyor. Fakat Deccal'dan daha büyük bir fitne ise herkesin buna düşeceğini söylüyor. Allah bilerek veya bilmeyerek bunu işlememizi bekliyoruz. Yani bizden düşünce olarak sudur eden bir şey dahi nedir? Kullukmuş. Öyleyse biz öyle bir dikkat edeceğiz ki bizden sudur eden söz, düşünce, hareket, eylemde ne varsa bunun takdim edildiği yere ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Nasıl? Gözün görevi ne? Bakma. Ne diyor Allah? Bak, bak ama harama bakma. Mümin erkeklere, mümin kadınlara söyle ne yapsın? Gözlerini haramda sakınsın. Bu ne şimdi? Vallahi koydu bir emir. Öyle mi? Peki gözün görevi bakmak değil mi? Ama harama bakmayı ne yapıyor Allah? Yasaklıyor. İşte şimdi sen burada seçmini yapıyorsun. Harama bakma diyen kim? Allah. Bakan kim? Sensin. Şimdi bakmakla razı ettiğin makam ne? Bakmamakla razı ettiğin makam ne? İşte kulluğunu ifa ettiğin makam neresidir? Orasıdır. Yani bizden ne sudur ediyorsa bu ibadettendir ve kulluktandır. Bundan kaçmamız mümkün değil. Ama fıtratın öyle halleri vardır ki insana bu bildirilmeden Allah bunu muahize ne yapmıyor? Etmiyor. Yani hesaba çekmiyor. Aynen İbrahim Aleyhisselam'ı hiç kitapta okudunuz mu? Fıtrata girdiğimizde İbrahim Aleyhisselam'ı anlatmadan, ondan misal vermeden geçiş yapmamız mümkün değildir. İbrahim Aleyhisselam'a baktığımızda bizim için çok çok büyük neler var? Örnekler vardır. İbrahim Aleyhisselam'ın kendiyle bir müşkülatı vardır. Diniyle müşkülatı vardır. Kavmiyle müşkülatı vardır. Annesiyle babasıyla müşkülatı vardır. Yani hep kendisiyle bir mücadelesi vardır. İşte Allah Subhanahu ve Teala da bizim dinimizi çok rahat anlayabilmemiz ve tekfir belasına, en büyük müşkülat tekfir belasına düşmememiz için kitapta İbrahim'de sizin için neler var? Çok büyük örnekler var. Nasıl? İbrahim Aleyhisselam kavminin içinde yaşarken iman eden insan yoktu. Bütün toplum ne yapmıştı? Bozulmuştu, puta tapıyorlardı. Hatta babası Azer dahi sarayı put yapıcısı. İbrahim bir gün dağlara doğru gidiyor. Bir yıldız görüyor. Ne diyor? Kale Hanze Rabbim. Bu benim Rabbim'dir diyor. Daha sonra yıldızı bastıracak, onun parlaklığını götürecek. Ne çıkıyor? Bir ay çıkıyor. Ayı görüyor, aynısını söylüyor. Ve ona doya doya bakıyor. Sabah olduğunda güneş çıkıyor, ay da gidiyor. İşte diyor, benim Rabbim bu. O da batınca İbrahim ne yapıyor? Ben batan şeyleri sevmem. Muhakkak ki diyor Rab, bana kendini ne yapacak? Tanıtacak diyor. Şimdi düşünün kardeşlerim. Yıldıza Rabbim dese Tuncer. Dinde Tuncer'in hükmü nedir? Kelime olarak. Şirkidir. Ne? Şirk. Ortaklık koymuyor. Rabbin yerine bir Rab koyuyor. Kafir olur. Her müşrik kafirdir ama her kafir müşrik değildir. Rabbin yerine Rab koyuyor. Şirket kurmuyor orada. Ama Allah Subhanahu ve Teala İbrahim asla müşriklerden olmadı. Ne anlıyorsun? İbrahim'in ruhu da galübelada Adem'in sulbünden çıkartılıp ahit anlamları içinde var mıydı? Vardı. Rabb'in varlığını ne yapıyor? Biliyor. Ama Rabb'ı tanımıyor. Tanımıyor. Tanımadığı bir şey nasıl birleyebilir? Ama Rabb'in bir Rabb'in varlığını ne yapıyor? Biliyor. Demek ki fıtratımızın icabı neymiş? Rabb'ı bilmek. Bakın birlemek değildir. Yani toplum içinde sen buraya bak, buraya kalbim temiz, ben Allah'ı bildikten sonra geriyen önemli değil diyenler var ya, bunların tam bir nedir burada? Reddiyedir. Bilmekle birlemek ayrı şeylerdir. Bunu anladınız mı? Toplumumuzda bir insan yıldıza tapıyorsa, güneşe tapıyorsa, aya tapıyorsa, ateşe tapıyorsa kafirdir. Değil mi? Ama İbrahim'e gelince Allah Subhanahu ve Teala tolerans mı tanıdı? Hı? Es mi geçti? Nasıl cevap verebilirsiniz buna? Allah Azze ve Celle'nin haber verdi İbrahim'in çocuğuna. İbn-i Kesir'de gelen o ifadeler şahsıdır. Sakat düştüğündür. Allah Azze ve Celle haber vermediği bir şeyi ne yapmıyor? Muayize etmiyor. Ben hiçbir kavmi Resul göndermedikçe azap edici değilim. İşte ikinci misak burada başlıyor kardeşlerim. Yani öğretilmeyen din ne yapılmıyor? Hesaba çekilmiyor. Öğreticiler de kimdir? Biz hiçbir kavme Resul göndermedikçe azap edici değiliz diyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı Allah'a muahize etmiyor. Şimdi gelelim günümüze. Bu ifade bu sayıdır. Kutuplarda yaşayan birisi diyor. İbrahim'in tipinde yıldıza, aya, güneşe bakıp da benim Rabbim dese ve bunlar batıp gittikçe batanları ben sevmem. Muhakkak ki onu da beni de yaratan bir Rabbim vardır derse bu söz onu ne yapar? Kurtarır. Değil mi? Ama Suudi Arabistan gibi bir yerde yaşayan bir adam dinden hiçbir şey yapmasa bu sözü söylesen ona kadar tesir eder bu söz. İşte cehaletin mazeret olup olmadığını beyanlardı. İkinci misaksa kardeşlerim, biz hiçbir kavme Resul göndermedikçe azap edici değiliz diyor. Demek ki fıtratımızın icabı bilmek, yaratılışımızın icabı neymiş? Birlemekmiş. Bilmek neyle alakalıymış? Programlanıp, yüklenip dünyaya gönderilmiş halimiz. Yani Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerinde doğar. Bakın Müslüman olarak doğar demiyor bunu. Düzgün anlayın. Birçok insan, hatta bizim arkadaşlardan bile ben bu kelimeyi duydum. Müslüman olarak doğar. Her doğan çocuk ne üzerine doğarmış? İslam fıtratı üzerine. Ne demek İslam fıtratı? Yani sevmeyi, korkmayı, yemeyi, içmeyi, muhabbet etmeyi, yani insandan sudur eden her şeyi bilen bir vaziyette ne yapıyor? Doğuyor. Yani birine bir tokat atsanız bunun sevgiden olmadığını ne yapar? Bilir. Birine tatlı söz söyleseniz bunun kötü olmadığını ne yapar? Bilir. Bunu neyle bilir? Şems suresinde ne diyor? Biz insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik. Yani öğrettik diyor. İnsan bunları sonradan ne yapmıyor? Öğrenmiyor. Yani siz diyor hiç Erdoğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar derken anne baba neyse, bakın hemen ikinci merhalesine girdi. Yahudiyse Yahudi yapar. Hristiyansa Hristiyan yapar. Mecusi ise Mecusi yapar diyor. Siz hiç doğan diyor hayvanın yavrusuna baktınız mı? Yani bir ineği düşünün. İneğin yavrusu doğar doğmaz ne yapıyor? Anası yani kendi cinsi ne yapıyorsa aynı hal ve hareketleri yaptığını ne yapıyorsun? Görüyorsun. Ama insanınki böyle değil. Yani Hristiyansa Hristiyan, Yahudi ise Yahudi, Mecusi ise ne yapıyor? Mecusi yapıyor. Ama Allah Subhanahu ve Teala onu mükellef kılması hasebiyle ona iyiyi kötüyü ne yapıyor? Öğretiyor. Yani fıtratını koruyor. Hangi insana giderseniz gidin, birinci merhalede sorumlu olduğu nedir? Fıtratıdır. Ama ahirette İsra suresinin 15. ayetinin tefsirinde İbn-i Kesir'de bu rivayetleri bulabilirsiniz. Ahirette 4 kişi daha ne yapılacak? Hesaba çekilecek. Kimdir bunlar? Fetret devrinde öyle. Yani kendisine dinden hiçbir şey ulaşmıyor. Bunak, sağır ve çocuk. Bunlar neydi? Ahirette Allah Subhanahu ve Teala tekrar ne yapacak bunları? Muayize edecek. Onlardan ahit alacak. Emrimi dinleyin. Onlar ne yapacak? Ahitlerini verecekler ve bir melek gelecek. Hepsine ne diyecek? Girin bu ateşe diyecek. Bir kısmı girmeye imtina edecek. Onlar yüzüstü cehenneme düşecekler. Bir kısmı da girmeye yeltenecek. Ateş onlara ne olacak? Serin olacak ve siz kazananlardansınız denecek. Demek ki Allah Subhanahu ve Teala hiç kimseye ne yapmıyor? Zulüm etmiyor. İnanan da küfreden de açık deliller üzerine olsun diyor. Enfal 45'te. Ne demek bu İbrahim? Fıtrat üzerine yaratıyor. Yaratıldıktan sonra yaratılışın icabı birlemek öğretiliyor. Ve öğretildikten sonra Allah Subhanahu ve Teala meydan okuyor. Ne diyor? İnanan da küfreden de ne yapsın? Açık deliller üzerine olsun. Açık deliller üzerine olmak nasıl olur? Hı? Şimdi düşünün. Hiç kitaptan, sünnetten, vahiden haberiniz yok. Peygamberden de haberiniz yok. Sizin birinizin malının haksız yere alınmasından hoşlanır mısınız? Başkasının malını güçlü hissettiğinizde kendinizi almaktan hoşlanır mısınız? Ama kendinizden alınsa bundan ne yapmazsınız? Hoşlanmazsınız. Bakın Allah da haksızlıktan alınan malı ne yapıyor? Kaydını koyuyor. Bütün emir ve nehirler fıtratlarına alakalıdır. Biriniz kardeşinizin öldürülmesinden hoşlanır mı? Siz de hoşlanmayın diyor. Adam öldürmeyi ne yapıyor? Allah yasak kılıyor. Helal olan ilişkiden kimse gocunur mu? Ama birinizin eşine, kızına, teyzesine, annesine veya anneannesine tecavüz edilmesi veya para karşılığında fuhuş yapılmasından hoşlanır mı? Abi devlet de hoşlanıyor bak. Allah da buna ne yapıyor? Pisliktir o kadar. Yaklaşmayın. Yapmayın demiyor. Yaklaşmayın. Bakın böyle. Yani helal olan yerde hep huzur vardır. Fıtratta korur. Haram olan yerde hep ne vardır? Bir iticilik, pislik vardır. Ama insanoğlunun fıtratı buna meyillidir. Ta ki doğruyu gördüğünde rahatsız olur. Nasıl? Birisi zina ettiğinde bundan hoşlanır. Peki, tam ne yapar? Kapalım. Helal olan şeyler fıtratta hep alenen işlenilmekten hoşlanır. Kötü olan işlerse, haram olan fıtrata tersse, hiçbir zaman insanların gözünün önünde işlenilmek istenilmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi Müslüm'de, Kitab-ı Tevbe'de, insanların diyor, günahlar diyor, insanların mutlali olmasını istemediğiniz amellerinizdir diyor. Günahın tarifini yaparken, sizin insanlar tarafından bilinmesini istemediğiniz amellerinizdir diyor. Yani, bizde doğru sözlülük var mı? Var. İstenilen ne? Bu. Ama fıtratımızda yalancılık da var. Beyaz varsa siyah da var. Acı varsa tatlı da var. Haya varsa hayasızlık da var. Tutumluluk varsa cimrilik de var. Müsriflik de var. Saçıp savurma da var. Korku varsa cesaret olduğu gibi korkaklıkta ne var? Bizde var. Sevgi varsa nefret de var. Yani bütün bunlar bizim fıtratımızda ne var? Var. Bizde doğru sözlük var mı? Var. İnsan doğru söz söyleye Allah onu doğrulardan yazar ve o doğruluğunu ne yapar diyor? Cennete götürür. Peki yalan var mı? Var. İnsan yalanı niye söyler? Karşıdakine geçici bir üstünlük kurma için. Peki bunu söylerken insan hoşuna gider mi? Muhakkak gider. Çünkü yapmadığı bir hareketi yapmış gibi karşıdakine empoze ederek ne yapacak? Onun yanında kendisini bir itibar sahibi olarak görecek. Ama karşıdaki adamın sana yalan söylediğini hissetsen, yakalasan bundan hoşlanır mısın? İşte insan fıtratı doğruyu gördüğünde rahatsız olur. Haram işlerken rahatsız olur ama nasıl? Adem diyor hata etti de şaşırdı, kaldı. Demek ki haram insanı ne yapıyormuş? O an şaşırtıyor. Ama devamlılık insanın kalbinde ne yapıyor? Bir kasvet bağlıyor. İşte insan fıtratını koruduğu müddetçe Allah'ın yolunda sımsıkı sağlam adımlarla ne yapar? Gider. Ama fıtratını nerede bozarsa orada ayağı ne yapar? Kaymaya başlar. Aynen. Bir misal verelim. Adem Aleyhisselam cennette yaşıyor muydu? Yaşıyor. Allah Subhanahu ve Teala Adem'i ne yaptı? Fıtrat üzerine yarattı. Adem cennette dolanırken Allah Subhanahu ve Teala ey Adem şu yasak ağaca ne yap? Yaklaşma dedi. Bu ne şimdi? Fıtratta buna yaklaşma deyince onun ne demek olduğunu Allah öğretti mi? Öğretti. Var mı bu bizde? Var. Hepimiz çoğumuz evli insanlarız veya mahiyetimizde birileri var. Birine desek ki çocuğumuza veya eşimize şuna yaklaşma. Yaklaştığını gördüğünde ne yaparız? Ne kadar? Kızarız değil mi? Yani bir yasak koymuşuz. Yaklaşma dediğimizde o dediğimiz insan bunun ne olduğunu bilir mi? Bilir. Veyahut da hadi yavrum bana bir su ver desen. Tamam deyip de çocuk getirmese kızmaz mıyız? Aynen diyor. Yani gel dediğinde gelme onda ne var? Var. Gelmediği zaman burada ne var? Bir arıza var. Gelmemesine sebep ne? Allah Subhanahu ve Teala da ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım diyorsa İnsan da kulluk ediyor ama razı etmeye çalıştığı makam Allah değil de gayrısıysa burada ne vardır? Bir arıza vardır. onda o enerji nedir? Vardır. Hakka doğru değil, neye kullanmıştır? Batıla doğru kullanmıştır. Bu enerji neden oraya kullanılmış? Ona ne yapılır? Bakılır. Aynen Adem Aleyhisselam'dan misal verecek olursak, Adem cennette ne yapıyordu? Yaşıyordu. Melekleri gördüğünde onlara ne yaptı? Bir özenti duydu. Özenti neydi? Cennette ebedi kalmak ve melekler gibi ölümsüz olmak. Bu duygu onda ağır bastı mı? Bastı. Demek ki insan fıtratı bir şeye hırslandığı zaman körelme ne yapıyor orada? Başlıyor. Ve iblis de Adem'le imtihana tabi tutuldu. Kaybetti. Ona ne oldu? Düşman oldu. Ve tuttu. Adem'i oradan vurdu. Nasıl vurdu? Teşvişli sözlerle. Ey Adem, Allah senin bu ağaca yaklaşmanı neden yasakladı bilir misin? Bu nasıl bir söz? Hı? Allah yasak kılmışsa senin bunu düşünmen bile nedir? Abestir. Kul günah işleyendir. Haluksa nedir? Yaratandır. Onunla onun neyi vardı? Farkı vardı. Sen bir insanı hesaba çekersin ama Allah'ı nasıl hesaba çekersin? Mümkün mü? Allah zinaya yasak dedi. Niye yasak kıldın? Ben bunu yaparım diyebilir misin? Diyemezsin çünkü sen kulluk için programlarını göndermişsin. Yap denileni yaparsın, yapma denileni yapmazsın. Ama bize bir seçme hakkını veren kim? Allah Azze ve Celle. Seçme hakkı derken bunu nasıl anlıyorsunuz? Yani irade olarak mı? İrade olarak biz buna bu ifadeyi veremiyoruz. Çünkü irade kayıtsız şartsız kimin elindedir? Allah Azze ve Celle. Buna selefin verdiği isim ihtiyar, yani seçme hakkıdır. Biraz irade deyince Mu'tezile fırkası bunu da fazla mıncıkladığı için bu meseleyi, ancak ihtiyar, yani hayrı veya seçme, hayrı veya şerri seçme hakkı dediğimiz ihtiyar hakkını Allah bize ne yapıyor? Veriyor. Ama hayrı da şerri de seçerken ne diyor? Bilerek yap. Yani Muhammed suresini okursanız ey kullar bilerek desinler. Yani ey Resulüm onlara de ki bilerek yapsınlar. Yani hayra da şerre de adım attığımızda bilerek atmamızı Allah bize ne yapıyor? Emrediyor. Burada Adem Aleyhisselam'ın işlemiş olduğu günaha baktığımızda, İblis'in işlemiş olduğu günaha baktığımızda, ikisi de günah mı? İkisi de Allah Azze ve Celle'ye karşı geliyor mu? Geliyor. Peki gelinmeyeceğini biliyor mu bunlar? Biliyor. Peki tevbe eden kim, etmeyen kim? Buradan fıtratı örneğe vereceğim. İblis tevbe etmiyor. Ne yapıyor? Ey layım, ben sana secde et dediğim halde seni secdeden mani eden engel neydi diye sorduğunda iblisin ne yapması gerekiyor? Ya Rabbi ben hata ettim. Andolsun ki sen beni affetmezsin. Yoldan çıkmış sapkınlardan oldum deyip ne yapması gerekir? Direktmen secdeye gitmesi gerekir. Bunu yapacağı yerde iblis ne yapıyor? Beni ateşten veya beni önce yarattın, onu topraktan veya sonra yarattın deyip ne yapıyor? Mazeret beyan ediyor. Bu bir delil mi? Delil. Ama şeytan Allah'a delil getirmiş, ne yazar? Bunu anladınız mı? Yani birileri size getiriyor, işte bak bu da Kur'an'da, bu da sünnette deyip delil getiriyor. Ayet şey diyor ki, Tevbe suresiyle bağlı, kurtulan da delille kurtulsun, ateşe girecek olan da delille. Tabii. Şimdi, şeytan Allah'a delil getirmiş, ne yazar? Allah'a delil getirilir mi? Hükmü koyan o, hükmü uyacak o. Halukla mahluk arasında bir şey var. Mahluk ibadet eden, haluksa ibadet edilendir. Haluk yaratıcı, mahluksa yaratılandır. Haluk ibadet edilen, mahluksa ibadet etmekle mükellef kullanılır. Adem de günah işlemesine rağmen Adem tevbe ediyor. Adem günah işledi de şaşırdı kaldı diyor Taha'da. Şimdi Adem neden tövbe ediyor? İblis neden etmiyor? Günahlara baktığımızda iblis büyüklendi, fıtratını ne yaptı? Bozdu. Yani laşkalığı, inada gitmesi ve o da onu ne yaptı? Büyüklenmeye götürdü. Adem ise günahı nasıl işledi? Ebedi kalmaklığı ne yaptı? Onu vasatlıktan, fıtratından ne yaptı? Çıkarttı. Mesela Ebu Davud'un 5030 numaralı rivayet Allah-u Teala. Kişi diyor bir şeyi sevdim artık onda hata görmez. Köreli diyor. Yani bir insan bir kadını sevdiğinde artık mecnun olup peşinde ne yapıyor? Gidiyor. Halbuki Müslüman nedir? Vasattır. Fıtratını ne yapmalı? Korumalı. Sev, sev ama diyor. Sevme var mı? Var. Beni sever gibi hiç kimse hiçbir şeyi ne yapma? Sevme. Bak fıtratta sevme var. Birlemede, eyleme döküldüğü yer neresi? Hı? Sevginin eyleme döküldüğü yer neresi? İşte senin yaratılış icabına alakalı olan yerdir. Beni sever gibi hiçbir şeyi ne yapma diyor? Sevme. Ama Bakara'da bildirdiği gibi ne diyor? Onlar Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla şirk koşmadan iman etmezler. Neyden bahsediyor burada? Bizim gibi namaz kılan, oruç tutan, hac eden, aynı kıbleye dönen insanlardan bahsediyor. Ve bunlara ne diyor? Mümin demiyor Allah. Ne diyor? Müşrik diyor. Müşrik demesine hasep ne? Sevgide iş koşmalar. Yani kalbi tasdik etmiş. Dili ikrar etmiş, azası da göstermiş. Ama kalp, itikat dediğimiz yerde sevgide ne yapmış? Aşırı gitmiş. Ne yapmış? Allah'ı sever gibi. Peki Allah'ı sever gibi nasıl olur? Allah'la diğer sevgilim çatıştırır. Allah'tan ister gibi ondan isteriz. Allah'a sığınır gibi ona sığınırsa, yetiş ya pirim, yetiş ya şeyhim derse bu ne olur? Bizde sığınma var mı? Var değil mi? İsteme var mı? Var. Peki yaradandan mı istenilir? Yaratılandan. Yaradandan. Yaradandan istediğin bir şeyi yaratılanı aracı kılar da Allah'ı devreden çıkarırsan ne olur? İşte o orada ne olur? Şirke girer. İşte Allah Subhanahu ve Teala onlar Allah'ı sever gibi severler. Asla şirk koşmadan ne yapmazlar? İman etmezler diyor. Demek ki bu vaka bizim başımıza sevgide ne yapacak? Gelecek. Korku. Allah Subhanahu ve Teala Âl-i İmrân suresinde ne diyor? Şeytan da dostlarıyla sizi. Demek ki korku bizde neymiş? Varmış. Fıtratımızda bu var. Sonradan kazanılan mı? Değil. Allah programlamış, göndermiş. Eğer müminseniz benden korkun. Şeytan da sizi dostlarıyla korkutur derken nasıl korkutuyor? Şu dağın arkasında ordu var. Onlardan korkun dediğinde müminler ne der diyor? Allah ne güzel vekildir. O bizi korur. Bu onları sadece ne yapıyor? İmanlarını arttırıyor. Neden? Müminse. Ama birisi gelip de seni Allah'tan gayrısından korkutuyorsa şeran bunun hükmü nedir? Ömer İbni Hattab'ın dediği gibi olur şeytandır. Bu kim olursa olsun, anan da olsa, baban da olsa seni Allah'tan gayrı bir şeyle korkutuyorsa bu bir şeytan. Bakın, demek ki korkma fiili bizde var mı? Var. Ama adam bunu bozmuşsa seni de ne yapacak? İlah edindiği, Rab edindiğiyle ne yapacak? Korkutacaktır. Bizim korkacağımız kim? Fıtratımızı bozmadıysak Allah. Ama fıtratı bozmuşsak, Rezzak Allah deyip de rızıktan endişe duymaya başlamışsa, yeri göğü yaratan Allah deyip de yönetenden şundan bundan korkmaya başlamışsak, önümüze gelen her şeyden, gölgemizden dahi hapse girmekten, aç kalmaktan, işten atılmaktan, türlü türlü şeylerden korkmaya başlayacağız mı? Bakın, aç kalır korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin diyor. Zariyet 56'yı örnek verdik. Neydi? Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. Arkasından ne diyor? Hemen devam eden ayetleri çabuldunuz mu? Sizin hırsınızı veren beni ben. Sizden böyle doyurmanızı istemiyoruz. Sizi doyuran beni. Tevhidle alakalı ayetlerin hemen akabine bakın. Gelen bütün ayette rızkı anlatır. Demek ki en büyük müşkülat korkuda rızıktan. Halbuki demiyoruz sizi duyuran tevhidden alakalı ayetlerin hemen akabine bakın gelen bütün ayette rızkı anlatır. Demek ki en büyük müşkülat korkuda rızıktan. Halbuki galip velada sen bizim Rabbimizsin diyen biz değil miyiz? Peki Rezzak olan kim? Yaşatan, öldüren, rızık veren kim? Allah. Kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gideren kim? Allah. Seni mi unuttu? Ana rahminde seni doyuran, hastalandığında yediren, içiren Allah Subhanahu ve Teala, sen elin kolun tuttuğunda, mükellef olduğunda nehirlerine uyan bir topluluk ol. Uymazsa namaza gidip de ne yapacaksın? Git evinde namazını kıl. Tipinde insanlara ne yapıyorlar? Söyleniyorlar. Halbuki bunlara verilecek cevap çok açık. Yeri göğü yaratan Allah Azze ve Celle mi razı olunmaya hak, yoksa onun yarattığı bir mahluk mu? Hangisi? Allah. Fıtratını bozmuşsan Allah diyemez. Ve Adem Aleyhisselam yasak ağaçtan yedi. Nasıl yedi? İblisin teşvişli sözü onu hemen düşündü. Baktı ki maya tuttu. Eğer ondan yerseniz cennette ebedi kalacaksınız. Düşündüğünü söyledi. Ve hemen akabinde bize birisine veya ben size gelsem Allah adına yemin ederek bir şey söylesem beni tanımanız hasebiyle Allah adına yemin ettiğinde bana ne yaparsınız? İnanırsınız. Neden? Çünkü insan fıtratı Allah'ın ismini kullanarak yalan söylenmeyi ne yapmaz? Kabul etmez. Adem Aleyhisselam da Allah'ın ismine hürmeten o ağaçtan ne yaptı? Yedi. Ama yer yemez, insan yalan söylese dahi anında pişmanlık duyar mı? Duyar. Kötü bir şey yaptığında, küfür ettiğinde veya ibadetlerden birini geçirdiğinde, tehir ettiğinde ne yapar? Bir üzüntüsünü, bir sıkıntıyı yaşar mı? İşte halk arasında vicdan dedikleri bu imandır. Yani pişmancalık. Adem de aynı pişmanlığa ne yaptı? Düştü çünkü hata ile işledi. Hemen ya Rabbi Havva ve biz ikimiz andolsun ki sana ne yaptık? Hata ettik. Andolsun ki sen bizi affetmezsen yoldan çıkmış sapkınlardan olacağız. Demek ki kardeşlerim Allah Subhanahu ve Teala iyiliği ve kötülüğü ne yapmış? Öğretmiş. Bakın cennette bile Adem ve Havva hata ettiklerinde hatanın ne olduğunu neyle öğrendiler? Vahiyle. Hayır. Yaratıldıkları fıtrat. Demek ki iyiliği de kötülüğü de ayırt edecek haslet bizde neymiş? Varmış. İblis bilerek, isteyerek bu günahı işlediği için Allah Subhanahu ve Teala onu ne yaptı? Dert etti Adem'leri. Ama Adem Allah'ın ismine hürmetle bu günahı işlediği için Allah da ona bir tövbe hakkı daha verdi ve tövbesini kabul etti. Ona ne yaptı? Resulullah verdi. Halifelik verdi. ve yeryüzünde ben bir halife yaratacağım diyerek yeryüzüne ikisini de indirdi. Adem'le İblis'in serüveni başladı. Demek ki fıtrat dediğimizde toparlarsak konuyu, yaratılış hali üzerine olmaktır. Hayvanlarınkine baktığımızda kafirlerin, felsefecilerin, metafizikçilerin onlara koyduğu bir isim vardır. Nedir bu? İçgüdü. Bu bizim sözümüz değildir. Sırf Allah Azze ve Celle'nin onların hilkatının üzerine, yani yaratılışların icabı neyse, bu insanlar tarafından anlaşılmasın diye kodladıkları bir kelime vardır. Hayvanlar güya içgüdüleriyle, güçleriyle hareket ederlermiş. Halbuki bir arı içgüdüsüyle ne kadar hareket edebilir? Allah ona bal yap diyorsa bunun dışında hiçbir şey ne yapamaz? Yapamaz. Yaratılışının icabı odur. Ama biz emanet ediyor, dağlara, taşlara, her şeye verdik, onlar kaçındı. Kim aldı? İnsan. O ne zalimdir, ne nankördür diyor. Emanet kime verilmiş? Bize. Bunun dışında ne yaratılmışsa kardeşlerim, dağlardı, taşlardı, güneşti, aydı, her şey kimin emrine verilmiş? İnsanlığı. Ama bunlar da başıboş değildir. Hiçbir şey abes yaratılmamıştır. Misal güneş her gün geliyor gidiyor öyle mi? Ama bizim gözümüzde gidip gelen Allah'ın ayetleri. Ey Muaz diyor. Bu güneş nereye gidiyor biliyor musun diyor. Muaz ne diyor? Allah ve Resulü'nün ismiyle diyor. Ey Muaz diyor. Bu Rabbin arşının altına secde etmeye gidiyor diyor. Eğer izin verilirse yarın tekrar gelecek. İzin vermezse öyle kalacak diyor. Bak demek ki gördüğümüz her şey Rabbinin neyin? Emrinde olan bir şey. Rabbimizin ayetlerinden bir ayettir. Öyleyse kardeşlerim, fıtrat deyince, birinci misak deyince anlamamız gereken ne? Rabb'ı bilmek. Rabb'ı bilmekle birlemek aynı şeyler değildir. Rabb'ı bilmek bizden sudur eden her türlü söz, düşüncede nedir? Mevcuttur. Birlemek ise bunların eyleme dökülüp razı edildiği makamla alakalıdır. Ama bizden istenilen nedir? Allah Azze ve Celle'yi razı etmektir. İşte fıtratın icabı kısaca budur. Bu meselelerde aklın çalıştırılması muhtemeldir. Fıtri meselelerde getirilen her örnek aklidir. Vahiy ile alakalı yerlerin hepsi nereyle alakalıdır? İkinci misaklandır. Mesela İbrahim'de sizin için birçok örnekler vardır diyor. İbrahim ile Nemrut'un bir münakaşası var. Öyle mi? Ne diyor Nemrut? Bakara suresini okursanız. Öldüren de dirilten de rızık veren de benim diyor. Neye binaen diyor? Bir kıtlık yılı oluyor. Bütün insanlar Nemrut'a gidiyor. Bir şeyler alıyor. Hayır. Herkese bir şey verirken ne diyor? Yediren içiren kim? Rabbimiz diyor. Yani sensin diyorlar. İbrahim'e de sıra gelince benim Rabbim yaşatan ve öldürendir. Yani rızkı veren sensin demiyor da Nemrut bakıyor ki bu çok uyanık birisi. Öyle mi diyor. Hemen tutuyor. İki aile getiriyor. Birini bir eve hapsediyor. Birini bir eve. Bir aileye yiyecek veriyor. Öbür aileye vermiyor. Vermediği aile birkaç gün geçtikten sonra ölüyor. Bak diyor ben de yaşatır. Ben de öldürürüm. Ben rızık verdim. Bunlar yaşadı. Rızkını kestim. Bunlar öldü. İbrahim ne diyor ona? Soran fıtri ise cevap nedir? Aklidir. Benim Rabbim güneşi doğudan getirir. Yani görünen, akıl edilebilecek şey. Sen de batıdan getir sana diyor. Ne yapıyor Nemrut? Şaşırıp kalıyor. Yani Allah'ı inkar eden insanların inkarı neredeymiş? Dilinde. İşte biz buna mugalata diyoruz. Bak bu kelimeyi yazın. Neymiş mugalata? kalbinin devrede olmayıp diliyle inkara sapmasına biz İslam'da ne diyoruz? Mugalata. Yani Firavun'un küfrü nasıl bir küfürdü Tuncer? Ben sizin Rabbinizim diyorum. Yeryüzünde ilahlığını ne yaptı? İlan etti. Ama ölüm anındayken uyumadan var. Ölüm anındayken ne yapıyor? İman etti. Neye? Musa'nın Rabbine. Yunus 91 okursanız Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Şimdi mi aklın başına geldi diyor. Demek ki Musa'nın ruhu da, Firavun'un ruhu da, bizim ruhumuzda ilk misak dediğimiz galübelada neydi? Vardı. Yani Allah'ın Rabb'ını inkar etmemiz mümkün değil. Ama Firavun yeryüzünde neden azdı? Neden Rabb'ını ilan etti? Allah'ın onu imtihanı neydi? Malla, mülkten yönetimlendi. Bunları görüp de Allah'a olan ibadeti artacağına bunun küfrü ne yaptı? Arttıkça arttı. Ve kalbi kasvet bağladı. Aynen. Su verebiliriz. Şu duvar beyaz misal. Her gün Yakup gelse hem de 0.5 denilen o kalemle günde bir nokta vursa. Bir tane siyah nokta. Allah razı olsun. Bir hafta sonra fark edilen bir siyahlık görürsünüz değil mi? Bir ay sonra, bir sene sonra, 10 sene sonra duvarda belki de ne yapmayacak? Yakup beyaz yer görmeyecek. Aynen günahlar da, küfür de nedir kardeşlerim? Böyledir. Firavun'un da küçük diyerek günahları küçük göre göre kalbi o kadar kasvet bağladı ki en sonunda bensin Rabbinizin deyip insanlara ne yaptı? Küfrünü isar etti. Ama ne oldu? Ölüm anında aklı başına geldi mi? Geldi. Nasıl geldi? Ölürken insana cennette mi cehennemde mi olduğu yer ne yapılır? Gösterilir. Cehennemdeki yerini görünce ne yaptı? Hemen secdeye kapandı. İman ettim dedi ama ne oldu? Allah şimdi mi aklın başına geldi? İşte İslam'da kalbi devrede olmayıp da ki kalbi devrede olarak Allah'ı inkar eden hiçbir insan mümkün değildir. Firavun dahil. Ki bu da delildir. İman ettim demesi. Demek ki kalbi devrede olmayıp da diliyle inkara sapmaya biz ne diyormuşuz? Mugalata. En ateist olan insanları dahi karşınıza alsanız kalbini devreye soktuğunuzda onların hidayetine bile vesile olmanız nedir? Ama onlarda bir inatçılık, bir zorbalık bulmanız mümkün. Gayet doğal olan şeylerdir. İşte İbrahim'de sizin için örnekler vardır derken İbrahim'in hayatını Kur'an'da okuduğunuzda tam bir laf cambazlığı vardır. Yani fıtratla alakalı neler var? Sözler var. Öyleyse Kur'an'dan İbrahim Aleyhisselam'ı ne yapacağız? Çok güzel meal mantığıyla da olsa okuduğumuzda karşımızdaki insanlarla konuşma kabiliyetimiz, kavrayışımız, karşıdaki bir cevap, bir şey söylediğinde ona karşı hazır cevaplığımız ne yapacak? Artacak. Ama bunun ilmi bir hüviyeti de yoktur. Sadece geçici bir ne vardır? Üstünlük vardır. İşte fıtratın icabı bizden sudur eden her türlü söz, düşüncedir. Öyleyse kardeşlerim, bu dersten ne anlayacağız? Bize dönüp faydaları nelerdir? Ha, demek ki bizde ne varsa sonradan kazanılmış şeyler değil. Allah bizi yarattığında nasıl yaratmış? Fıtrat üzerinde. Ölüp de yanına gidince nasıl gideceğiz? Nasıl doğmuşsak, çırılçıplak, sünnetsiz, yalın ayak, baş açık gelmişsek mahşere de nasıl gideceğiz? Aynı şekilde. Ayşe annemizin dediği gibi kimse hayal etmeyecek mi? Yanındakine bakmayacak. Ya Ayşe diyor, o gün diyor herkesin öyle derdi var ki kimse kimseyi ne yapmaz? Görmez bile diyor. Demek ki kardeşlerim, fıtrat ne kadar bozulursa bozulsun, anne baba ister Yahudi, ister Hristiyan, ister müşrik, ister mecusi olsun, Allah bize ne yapmış? İyiliği de, kötülüğü de anlayabilecek kabiliyette yaratmış. Sevgiyi vermiş, fazla sevene ne dersin? Kadını sevenlere? Dünya malını sevenlere? Dünya perest. Değil mi? Kendini sevenlere? Egoist. Yani aşırı gidene de, vasat olana da bir isim ne yapmışız? Vermişiz. Yeme içme var mı bizde? Var. Bir adama ye ye ye, iç iç iç denmez. Ama otur. Sağ elinden ye. Besmele çekerek ye. Önünden ye. Helalından ye. Ne yapılır? Denir. İşte yeme içme fıtri bir ihtiyaçtır. İnsan yemem içmem dese ölür gider. Ama yemenin kayda koyduğu yerler nedir? İkinci misaf alanına kalmıştır. Bunu anladınız mı? Bize de hep ne anlatılmıştır? Vasat. Hiç dinden haberiniz olmasa çok konuşan adama ne derler? Ama konuşma fıtri bir ihtiyaç değil. Bu adam birisi sürekli hakkı anlatıyorsa ya bu adam konuşsun. Bu adam hakkı anlatıyor. Bu adam alim adam denir mi? Denir. Ama insanları hep güldüren birisi geldiğinde ne denir? Ama hafif adam. Yaşına başına bakmadan herkesi ne yapıyor? Güldürüyor. Bak bu da konuşmadır. Birisi sürekli konuşuyorsa, laf getirip götürüyorsa şuna bak ya gene geldi. Aman bunun yanında bir şey konuşmayın. Konuştuğumuzu hemen götür, bir taraflara haber verir de hiç hoşumuza gitmeyen şeyleri işitebiliriz. Bak bu da bir konuşma. Ama bunun da kayda alındığı yerler var mı? Var. Hiç ayetten, hadisten, dinden haberiniz dahi olmasa fıtrattan laf getirip götürmenin hoş olmadığını fıtratınız ne der? Söyler. Yalan söylemeyi de doğru söylemeyi de fıtrat ne yapar? Gösterir. İşte fıtrata dönen, fıtratının sesini dinleyen insanların dini bulması çok. Kardeşimiz diyor ki arıyorum daha diyor, daha çok arar. Bir yaşına kadar bulamadığını daha çok zor bulur. Ama fıtratına döner de fıtratının sesine kulak verirse aramaya gerek yok ki, yanı başındadır her şey. Allah doğru sözde ol diyor mu? Diyor. Sözlerin en güzeli kim? Düşüneceksin şimdi. Ne? Kur'an. Bitti. Ne kadar haberin varsa Kur'an'da. Yolların en güzeli ne? Muhammed'in yolu. Ne kadar Muhammed'in yolundan haberdarsan o kadar dindesin. Onların iman ettiği gibi diyor. Şimdi ikinci misakla geldi. Aleykümselam. Onlar kim? Sahabe. Ne kadar tanımışsan o kadar doğru yollarsın. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıysa, yolların en güzeli Muhammed'in yoluysa ve onların iman ettiği gibi iman etmekle mükellefsek, öyleyse bizden sudur eden her türlü sözü, düşünceyi onların düşüncesiyle ne yapacağız? Birleştireceğiz. Söz vardır ama herkes istediğini ne yapamaz? Söyleyemez. Ya hayır konuşun, ya susun diyor. Yeme içme vardır ama mümin diyor. Tek bağırsakla kafir, yedi bağırsak. Uyku bizde vardır ama hep uyuyan insana ne derler? Uykucu derler. Uyumayan insana da ne zaman uyuyor derler. Onun için her şeyin vasatına gidip fıtratı koruduğumuzda din ne olur? Ayakta kalır. Ama fıtratın icabını bilmekle yaratılışın icabını bilmek neymiş? Farklı farklı şeylermiş. Elhamdülillah. Yeter. Sen Abdullah ile bir şey sorabilir miyim? Diğerini duydum, okudum da tam hatırlamıyorum da. İnsanlar kalbinden geçenlerin hesaba çekilecek veya da mesela ben ayet, bir şey. Bakara 280. Evet. onun azabı anlamında, mesela ben arkadaşım arkasından kötü düşünüyorum ve yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Amele dökmüyorum. Yani amele dökmüyorum. Bunun azabını görecek miyim? Veyahut da iyi bir şey düşünüyorum, veyahut da sevabı. Şimdi kalple alakalı meseleler birkaç safhaya ayrılır. Misal, ahiretle alakalı bildirilen vakalara baktığımızda Allah subhanahu ve teala diyor, kulun diyor orada kuşunu boynuna asacak, yani amel defterini. Kul bakacak, diyecek ki diyor, ya Rabbi küçük demeden, büyük demeden hiçbir şey bırakmamışsın. Her bir şeyi yazmışsın. Ama ben şunları işlemedim ki bana bu kadar sevap verdin. Üstüme kitabı cennette bulabilirsin. Bakacak ki diyor, bir sürü amel defterinde yapmadığı şeyleri yapmış gibi Allah sevap vermiş. Kalbinden geçiyor bak. Allah subhanahu ve teala, ey kulum, sen falan yerden geçmedin mi? Geçtin. Orada birçok fakiri, fukarayı görmedin mi? Gördü. Sen orada şu çöldeki kumların adedince malım mülküm olsa da şunların hepsini Allah'ın uğruna sarf etsem demedin mi? Dedim. İşte ben de sana yapmış gibi ne yaptım? Sevabını verdim diyor. Bu bir şimdi. Ondan sonra Riyaz-ı Salihin'de en yakın bulursun. Şu fırtınaya kapılıp da bir fırtınada bir mağaraya korunmak için gelip de bir kayanın gelip de mağaranın ağzını kapattığı hadisi çok okudun mu? Üç kişinin. Nedir bu? Üç kişi bir fırtınaya yakalanıyor. Fırtınadan kurtulmak için bir mağaraya sığınıyor. Mağaraya sığındıklarında rüzgardan bir kaya geliyor, mağaranın ağzını kapatıyorlar. Üç arkadaş halisane yalvarmaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi, senin sorduğuna alakalı. Ya Rabbi diyor, ben amca kızıma bir erkeğin istediğini istedim, helal yoldan değil. O da bana dedi ki diyor, git bana şu kadar para getir, bu iş olur dedi diyor. Ben de gidip diyor, bunu kazanıp gelip de diyor, onun dört ayağı üzerine oturduğumda, ey amcaoğlu Allah'tan kork, mührümü haram yolla açma dedi diyor. Vallahi diyor, sırf senin korkundan bundan çekildim. Eğer kabul etmişsen bu eylemi diyor, şeyi aç da gökyüzünü bir görelim diyor. Kaya araba diyor. Bak, bir günaha teşebbüs dahi etsen, tam eyleme geçireceğin Allah korkusundan geri durman dahi sana ne getiriyor? Bu bir, bu da başka. Allah subhanahu ve teala Bakara 284. ayette Allah sizin diyor kalbinizden geçenlerden dahi muayize eder diyor. Yani hesaba çeker. Hiçbir asap dışarı çıkamıyor. Hangimiz biri için bir şey düşünmez ki? Azaba uğrama korkusuyla hiç kimse dışarı çıkamıyor. Vallahi Resulüne birisi geliyor, bu bize çok ağır geldi. Ve Allah Azze ve Celle Resulü'nü Miraç'a götürüyor. Miraç'ta Allah'ın Resulü'ne üç şey veriliyor. Nedir bu? Namaz, şefaat hakkı ve Bakara suresinin son iki ayeti. Nerede? Miraç'ta verilmiştir. Allah sizin diyor taşıyamayacağınız yükü size vurma istemez. Yani ondan muazze etmez. Bakara 286 ile 84. ayet ne olmuştur? Nesk olmuştur. Hükmü kalkmıştır. Yine Allah-u Alem Nur suresinde peygamberin yanında seslerinizi yükseltmeyin. Kim yükseltirse, konuşursa bir sadaka versin diyor. Buna da güç yetiştiremiyorlar. Allah bunda ne yapıyor? Kaldırıyor. Ama bu Allah'ın bir imtihanıdır. Kalbinden geçtiği müddetçe eyleme dökmedikçe muayize edilmiyor. Edildiği yer neresi? Demin küçük şirki anlatırken, küçük şirki anlatırken Yakup senin yanına geldi, sen namaz kılıyorsun. Namazını kırarken Rabbini razı etme var. Veya bir zekat veriyor veya bir sadaka veriyor. Bunları verirken niyetin halisane. Ama Yakup'un gelmesiyle senin kalbin ne yaptı? Dön. Yakup beğensin diye yaparsan. Veya onu gördüğünde namazı güzelleştirirsen, bu ne oluyor? Yine kalpten geçen bir şey ama bundan muazze ediliyor. Hüseyin abi, ben sana bir şey sormak istiyorum ben. Zaman zaman namaz kılarken bu benim başıma gelen bir şey. Yani düşünce olur. Şimdi O an saklama geliyor mu? Dersinde işlediğinde 4 haftada anca işleriz, Allah izin verirse. Çok geniş bir mevzu olmasa bile imandan sonra işleyeceğiz. Hadisin başına bakarsanız ne diyor? Ben anlatırken siz dikkat etmemişsiniz. Biz Deccal'dan konuşuyorduk. Deccal nasıl bir varlık? Nuh Aleyhisselam'ın bile kavmini sakındırdığı, korkuttuğu bir pislik, bir bela, bir fitne. Bundan da büyük bir belayı haber vereyim mi derken bunun ne kadar büyük bir önem arz ettiğini söylüyor. Hepimizin çok rahatlıkla düşebileceği bir pislik bu. Ve Allah Resulü bize bir dua öğretiyor. Nedir bu dua? Ya Rabbi, bilerek veya bilmeyerek sana şirk koşmaktan yine sana sığınırım. Günde en az 3 kere diyor bu duayı eder ve bize de talim eder. Bu hepimizin başına gelecek. Bu bir. İkincisi, soru sorarken şöyle yapın. Kendinizden illeri emsal vermenize gerek yok. Bize böyle böyle sorular geliyor. Bu sorulara ne gibi cevap verebiliriz derseniz daha hoş olur. Daha sonra bildirilen hüküm nefsinize ağır gelmeyebilir. Ama geçmiş ümmetlerde olduğu gibi soruyu sorduklarında cevabını aldıklarında peygamberin ayağına koşmuşlardır. Ondan sonra peki biz sana sorduğumuzda bunu nereden bildin? Şeytan birine vesvese vermiştir. O da siz bana bunu sorduğunuzda ben bunu bilmiyordum. Bana namus haber verdi. Yani Cibril dediğinde zaten o bizim düşmanımızdır deyip bir kere sapıp gidiyorlar. Soru sorarken özellikle kadınlar bunu çok güzel yapıyor, alıştırdı. Onların çünkü gizli halleri çok oluyor. Kendileri adına olacağını, işte bize bir sürü soru geliyor Hüseyin abi, şöyle şöyle olursa ne olur diye sorulduğunda sen de rahat cevap verebiliyorsun. O da rahat cevabı ne yapabiliyor? Alabiliyor. Yani erkeğine de kadın da böyle olursa daha hoş. Senin bitti mi? Bu mesela o şeyi işlemek istedi ya, kötülüğü yapmak istedi ama yapamadı. Gücü yetmedi yani. Daha halen içinde o kim var. Yani onun azaba dökülür yani o iş yapması diyecek. Yapamadı yani. Gücü yetmedi. Şimdi ona sevap yazılıyor yani. Ömer İbn-i Hattab'a şöyle şöyle kendisini çekmedi de yapmasını da yapamadı. Söylüyorlar. Olsun da bakalım. İbn-i Mesud'a geliyorlar, ey imam şöyle şöyle olsa, böyle böyle olsa ne olsun da bakalım. İmam Mali'ye geliyorlar, ey imam şöyle şöyle olsa, böyle böyle olsa, kapalı gelinen mesele olsun da bakalım diyor. Bu bir. İkincisi, ben şöyle bir hadis söyleyeyim. İstersen sen yoluna istediğin gibi anla ya da açık gel. Sorular açık gelirse net olur. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, en genişi tam manasını Tirmizi'de bulursunuz. Geçmiş ümmetlerden diyor iki haslet size de sirayet etti. Kindarlık ve haset diyor. Neymiş? İki tane pis huy varmış. Bu bize de sirayet etmiş ve edecekmiş. Aslında da iblisten geliyor bu. Nedir bu? Haset ve kindarlık. Önce haset etti. İmtihanı kaybetti. Sonra ne oldu? Kinlendi. İlk hasettir bu. Bu bir yürgüdür diyor. Sahabe yürgünün ne olduğunu sorduğumda saçı tıraş eder demiyorum diyor. Dini tıraş eder diyor. Haset ve kin ne yapıyormuş? Dini tıraş ediyormuş. Ve akabinde ne diyor? Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Ve birbirinize seveceğiniz bir haslet söyleyeyim mi? Nedir bu? Aranızda selamı yayın. Selam yoksa kardeşlik? Kardeşlik yoksa iman da yok. İmanı kaldıran neymiş? Haset ve kin. Anladın mı şimdi? Anladım. Bundan önce biz bir tartışma şeyden de tartışsız da bir mesele yok diye sevap yaptık. Olsun olmadı da. Yani bir adamın kalbinde fesatlık var. Pislik var. Yapamıyor, yapamıyor. Yani esbaba tevessül vardır. Allah Adem'i yeryüzünde halife olarak yaratacağını söylüyor mu? Yaratıyor. Ama Adem'i cennette yaratıyor. Ama orada bir şey halk ediyor. Adem o hatayı işliyor ve cennetten kovulmasına sebep oluyor. Ve yeryüzünde yine halife oluyor. Yani Allah isteseydi yeryüzünde yaratırdı. Ama esbaba tevessül var. Yap yap deseydi, yapma yapma deseydi cennetin cehennemin ne anlamı kalırdı? Yani bu pazar inşallah bundan bir dersi var. İnanan da küfredenler açık deliller üzerine olsun. Katılırlarsa hoş olur. Onlar inşallah. Efsane bu fıtrat ilgili biraz önce vesile şeyini konuştuk da aracı meselesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e aracı da bir vesile. Ben girdim çıktım sadece bir örnek vereyim dedim. Ben de bunu atarım. Ben daha önce senin bir vesile. Vesile haptır. Vesile nedir? Tevessül dediğimiz mesele. Aracı kılmadır. Vesile isteyin diyor. Mesela ezan okunurken vesile duasını okuyun. Muhakkak ki orada bana bu makam verilecek. Yani nedir? Şefaat etme hakkı. Değil mi? Vesile haktır. Nedir hakkı? Onun güzel isimlerinden Allah'a ne yapın? Vesileler arayın. Arap suresinde. Allah'ın isim sıfatlarıyla ne yapılır? Allah'tan bir şey istenir. Bunun dışında demin ki o salih amellerle günahlı olsa Rabbini razı edecek amellerle ya Rabbi ben senin için geri durdum. Bunu kabul etmişsen şu kayayı aç diyor. Salih amellerle Allah'a ne yapılır? Tevessül edilir. Yine amanın birisi geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü Tirmizi'de İbn-i Macı'da bulursun bunu tıpta. Ey Allah'ın Resulü diyor dua et de Allah benim gözümü açsın. Ne diyor Allah Resulü? Sen de bana yardım et. Nasıl? Güzel bir abdest al, iki rekat namaz kıl ve ondan sonra Allah'a dua et. Resulümün duasıyla diyor. Burada ne var? Yine salih amelle ve salih bir kişiyle var. Ama salih kişiden bir şey bekleme yok. Hakkı budur. Bunun dışında hepsi vardır. Ben böyle bir şey oldum. Ben öyle bir arkadaşım. Tabii geniş bir ders. Tevessül vesileyle ilgili bir yerde iki ders var mı? Evet. Sultan Sami. Esma Tiren kaçta? 10 Size ne zaman geleceğiniz? Çünkü onun cevabını bekleyen insan var mı? Bak şimdi. Sen ben bu bir soru bir cevap ben yanlış anlamışım. Bak ki. Bunu benden birebir dinlemesi gerekir en az bir saat. Cehalet umumen mazerettir. Her zaman, her yerde, herkese değil, bir soru bir cevap değil. Benim burada 3-4 tane dersim var. Dergilerde de yayınlandı bu. Buna rağmen gider. Ama Suud gibi bir yerde işte müşkülat şimdi, orada hayır doğrusu olsun. Müşkülat ne biliyor musun? Biz kadı değiliz. Biz davetçiyiz. Müşkülat bu. İslam'ın hakim olmadığı ve Müslümanların çok olduğu beldelerde insanlar hiçbir şey yapamayınca sanki dile, yargılama yoluna düşüyor. Biz insanların hatalarını tutmakla değil, hataları tamir etmekle mükellefiz. Ve ücreti biz Allah'tan isteyen insanlarız. Eğer karşımızdakinden bir şey istiyorsak onları kırmak çok kolay. Hatalarından yakalamak çok kolay. Ama diyor sen katı olsaydın, sert olsaydın etrafında kimse kalmazdı. Bakın peygamberlere, davet metotlarına bakın. Hiçbir zaman kadılığa soyunmamışlar. Korkutmuşlardır ama ahiretle. Yani Allah'la, o din günüyle korkutmuşlardır. Hiç günümüzdeki bir şeyle korkutmamışlardır. Bunu anlayabilmek için mesela İbrahim'in hükmü ne? Yıldız'a Rabbim diyor. İşte orada şimdi ondan sonra Buhari'nin Kitab-ül Tevhid'de, Müslüm'ün Kitab-ül Tevbe'de, Darimi'nin mukaddimesinde geçmiş ümmetlerden bir adam diyor. Ömründe hiç iyilik işlememiş. Ölüm döşeğinde çoluğunu çocuğunu çağırıyor. Bir vasiyet ediyor. Nedir vasiyet? Ben ölünce benim ölümü yakın diyor. Bir kısmını havaya, bir kısmını denize attın. Şayet Rabbim beni diriltirse bana azap edeceğini ne yapıyorum? Umuyorum diyor. Bu nasıl bir söz? İtikatta bir küfür. Öleceğin adam inanıyor bak şüphe yok. Dirilteceğinden de şüphe yok. azabından da şüphe yok. Ama bedenini yaktırır, kül olursa Allah'ın o külü birleştirip de onun cesedini tekrar dirilteceği de ne var? Şüphe var. Bu küfürdür. İtikattaki bir küfür eğer cehalet, mazeret değilse cennete girmesi mümkün. Ama Allah Subhanahu ve Teala onu diriltip soracak. Ey kulum, bunu neden yaptın? Ne diyecek diyor? Senin azabından rahmetime girecek. Ben kafirleri, müşrikleri cennete haram kıldım diyen kim? Allah. Nasıl oluyor da giriyor bu? Bu bir. Ondan sonra Muaz Şam'dan geliyor. Geliyor Peygamber Aleyhisselam secde ediyor. Allah Resulü ya neden secde ediyor? Ne diyor? Tirmizi'de bu Davud'da bunu bulur. Kadınların halleriyle alakalı. Ne diyor? Allah'tan gayrısına secde edilmez. Sen neden ettin? Muaz ne diyor? Dolaştığım yerlerde gördüm ki insanlar alimlere, rahiplere, büyüklere, krallara secde ediyorlar. Düşündüm ki eğer secde edilecek bir varlık varsa bu da ancak sensin deyip ben de sana secde ettim diyor. Bu nasıl bir söz? Güzel. Allah'tan gayrısına secde. Ondan sonra Huneyn'e giderlerken Allah Resulü'nün 63 yaşındayken hem de son zamanları bir çınar ağacının yanından geçerken ashabı ne diyor? Ey Allah'ın Resulü bize de şöyle bir zâd-ı envat etsene. Yani ağacı ilah edinsene. Sübhanallah diyor. Aynen siz Musa'nın kavminin Musa'dan istediği şeyi istediniz diyor. Onlar da Kızıldeniz'den Allah'ın rahmetiyle geçtiklerinde hemen geçer geçmez buzağa tapan bir kavim görüp bize de şöyle bir ilah edinsene dedikleri sözü söylediniz. Hak müşrik mi oldunuz? Buradan ne çıkar şimdi? Kişi bir söz söyler, bir fiil söyler, bir hareket yapar ama şirktir, küfürdür bu ama sahibine müşrikli, kafirdi ne yapamıyorsun? He? Diyemiyorsun. Neden? Burada ne çıkıyor şimdi? Sizinkilerin anlayamadığı mesele şu. Tekfire ağam vardır, tekfir...